خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کونوں مقام کی، سرور کونوں مقام کی سادگی اچھی لگی، سرور کونوں مقام کی سادگی اچھی لگی، تیری خاطر سانپ سے ڈس والی صدیق نے، تیری خاطر سانپ سے ڈس والی صدیق نے، عاشقوں کو پھول کی تر سے عاشقی اچھی لگی، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، حق تعالی کو علی کی بندگی اچھی لگی، حق تعالی کو علی کی بندگی اچھی لگی، حق تعالی کو علی کی بندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی